Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Jest wyrok za napaść na polską parę we włoskim Rimini. Szczegóły od naszego korespondenta. Nasi skoczkowie narciarscy w Pjongczangu pokazali klasę w czasie kwalifikacji. Jutro ceremonia otwarcia zimowych igrzysk. Sporo uwag do projektu noweli prawa łowieckiego. Dodatkowe konsultacje w przyszłym tygodniu. Nieletni sprawcy napadu na polskich turystów w Rimini w sierpniu zeszłego roku skazani na 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Obrona zapowiedziała apelację od wyroku. Więcej szczegółów od naszego rzymskiego korespondenta. To wyrok pierwszej instancji. Sędzia wziął pod uwagę przysługującą skazanym redukcję kary o 1/3, bo są niepełnoletni, i kolejną redukcję o 1/3, ponieważ zgodzili się na przyspieszony tryb postępowania. Kara jest surowa. Gdyby nie obie redukcje, spędziliby w więzieniu 18 lat. Na sali był obecny ojciec skazanych marokańskich braci, którego przywieziono z więzienia w Rimini, gdzie odsiaduje karę. Trzecim jest 16-letni Nigeryjczyk. Wszyscy urodzili się we Włoszech. Z Bolonii Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Przypomnijmy, że czterej mężczyźni napadli na 26-letnią Polkę i partnera na plaży w Rimini w nocy z 26 na 27 sierpnia. Zbiorowo zgwałcili kobietę, mężczyznę kilka razy uderzyli w głowę, wskutek czego stracił przytomność. Oboje zostali też ograbieni. Zaraz potem grupa napadła na Peruwiańczyka. Niewykluczone nieformalne rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z amerykańskim wiceprezydentem Mike'em Pence'em w Pjongczangu. Takie informacje przekazał szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. Jutro przed południem Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych, która nadzoruje stabilność sytuacji na Półwyspie Koreańskim, w tym z szefem polskiej misji przy komisji. Prezydent wraz z małżonką i głowami państw i szefami rządów weźmie jutro udział w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. W sobotę spotkanie prezydenta i pierwszej damy z polskimi sportowcami w wiosce olimpijskiej, także między innymi z prezydentem Niemiec. Tymczasem polscy skoczkowie narciarscy pokazali klasę w czasie kwalifikacji w Pjongczangu. Na skoczni normalnej w pierwszej dziesiątce wylądowało trzech biało-czerwonych. Kamil Stoch zajął drugie miejsce, Dawid Kubacki trzecie, dziewiąty był Stefan Hula, jedenasty Maciej Kot. Kwalifikację wygrał Niemiec Andreas Wellinger. Sobotni konkurs rozpocznie się o 13.35. Prawo łowieckie zdjęte z porządku obrad, bo zgłoszono do niego wiele uwag. Minister Henryk Kowalczyk zapowiedział dodatkowe konsultacje w przyszłym tygodniu. Rozmowy mają dotyczyć m.in. uwzględnienia praw zwierząt w ustawie. Może się pokazać, że coś jest rzeczywiście, nie zauważyliśmy, a jest coś cennego. Ja nigdy nie wykluczam, że zawsze na każdym etapie można jeszcze coś uwzględnić. Musi być projekt, ustawa w miarę możliwości godząca różne, no niestety sprzeczne interesy. Nie traktujmy tego w kategorii, nie wiem, że ci są górą, czy nie, robimy ukłon w stronę tych lub tamtych. Obiektywnie ma to funkcjonować sprawnie, ale też uwzględniając ochronę zwierząt i eliminując na przykład niepotrzebne cierpienia. Projekt nowelizacji prawa łowieckiego zakłada zwiększenie do 150 metrów odległości od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi mogą polować. Są też zapisy, które mają umożliwić właścicielom nieruchomości do wyłączenia ich terenów z obszarów polowania. Zwiększyć ma się nadzór szefa resortu środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz przeprowadzona dezubekizacja jego władz. To poprawki posłów Prawa i Sprawiedliwości, które zarekomendowało Ministerstwo Środowiska. W czasie posiedzenia Komisji Środowiska i Rolnictwa odrzucono niemal wszystkie propozycje zmian opozycji, które były często zbieżne z postulatami ekologów i rolników. Wśród nich m.in. zakaz wykorzystywania żywych zwierząt w tresurze psów myśliwskich i zakaz udziału dzieci w polowaniach. A w serwisie Trójki wracamy jeszcze do Pjongczangu. Mamy połączenie z naszym specjalnym wysłannikiem na Igrzyska Olimpijskie, Tomkiem Grozdowskim. Tomku, podsumujmy kwalifikacje skoczków. Powiedzieliście już bardzo dużo, a najważniejsze, że czterech Polaków, którzy startowali w kwalifikacjach, wszyscy w komplecie awansowali do konkursu finałowego. Najdalej w tych kwalifikacjach poszybował Dawid Kubacki. On wylądował na 104 metrze, 104,5 metra dokładnie, ale ponieważ były kłopoty przy lądowaniu, sędziowie odjęli mu trochę punktów, zajął ostatecznie trzecie miejsce na drugim. Też po dalekim skoku 104 metry Kamil Stoch, a wygrał ten, który z tej pierwszej trójki skoczył najkrócej, Andreas Wellinger, 103 metry, ale widać, że Niemiec skacze tutaj w Pjongczangu bardzo dobrze i będzie jednym z głównych kandydatów do zdobycia złotego medalu. Gdybyśmy dodali do tej pierwszej jedenastki jeszcze jednego zawodnika na miejscu jedenastym, Maciej Kot, to można byłoby powiedzieć, że w pierwszej jedenastce mamy czterech Polaków, czterech Niemców, Norwega, Austriaka i Szwajcara. To wróży ogromne emocje oczywiście przed konkursem drużynowym, może za daleko wybiegam w przyszłość, no bo przecież najważniejszy teraz będzie konkurs na skoczni normalnej i możemy dzisiaj po dzisiejszych kwalifikacjach patrzeć naprawdę z ogromnym optymizmem na ten zbliżający się turniej. O czym mówił Tomek Gorazdowski z Pjongczangu. Kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16.

I start a rat-a-tat-a-tat-a. You wanna know what's the matter? Yeah, it's out of shadow, but I cannot prepare the ladder. Mad like the hatter, go up and taught a fighter. So you rather be bothered, do what you gotta, don't even bother. Claim they're coming from the project, showing disrespect. Breaking necks, collecting fat checks. You never missing with the dissing. No half-stepping, no ass-kissing. For a tongue, so I hear you hissing. Listen, this summer pissing. I'm wishing you change your mission, but your hands are itching. Wanna be rich and famous? You know that they were blameless. You talk so much shit, you think you come from another planet, Uranus. Urbanator Days Beats and Pieces. Płyta ukazuje się jutro. Autorski album Michała Urbaniaka, zrobiony wspólnie z Markiem Pędziwiatrem, na który zaprosił masę znakomitych gości. Wśród utworów dla mnie jak na razie najbardziej wyróżnia się właśnie ten, którego słuchaliśmy. Tao numer 7. Ale każde przesłuchanie tej płyty przynosi nowe rewelacje. Jutro piątek, więc ukazuje się dużo nowych płyt. Wśród nich płyta, która zawsze w przypadku tego zespołu jest wydarzeniem. Franz Ferdinand wydaje swój nowy album Always Ascending. Znamy już trzy bodajże utwory z tej płyty. Zobaczmy, jak album się kończy. Slow, don't take it slow when you put on that hat, that black velvet cat. Well, this is that long due occasion you can wear it at. Don't send this invite back. Slow, don't kill me. Slow, don't kill me. Slow, no, never, never, no, don't kill me. Slow, no, never, never, kill me quick. Kill me quicker if you can. I cannot take it slow. Don't kill me slow. When you showed your executioner's cap to me, you put it on for me. Said that I would see you'd kill whatever sapped your love for me. So put it on for me. Piękny finał nowego albumu grupy Franz Ferdinand. Za 19 minut, nie, więcej, za 24 minuty będzie 16. Dwa razy wydawnictwa archiwalne, które ostatnio nam się bardzo rozmnożyły, 30 lat. To prowokuje rozważania nad upływem czasu. Ma już, bo trudno w to uwierzyć, album grupy In Excess, klasyczny Kick. Jak zwykle w takim przypadku poszerzono go aż o 3 płyty. Na jednej z nich, płycie Blu-ray, jest nawet album zmiksowany w technologii Dolby Atmos. Przypomnę, że to technologia obejmująca kilkadziesiąt, dokładnie chyba 32 głośniki, która powoduje, że odbiera się płytę zupełnie inaczej. Miałem niedawno okazję wysłuchać klasyka grupy R.E.M., a nawet porozmawiać z Mike'em Millsem na ten temat. Ta rozmowa i opowieść o płycie R.E.M. już niedługo w Trójce. To kolejny kandydat. Wiemy też z pokątnych dość informacji, że podczas pracy nad albumem Sgt. Pepper na jego 50. rocznicę James Martin także zmiksował album w tej znakomitej technologii. Oprócz płyty Blu-ray są tutaj jeszcze dwie płyty CD. Na jednej przeróżne miksy z singli, bez strony, maxi single i tak dalej. Natomiast na drugiej, moim zdaniem bardzo ciekawej, są wersje próbne utworów, tak zwane demówki. Na przykład tego słynnego numeru. Streets are blue, Armin looks sad. Chill the band. Some silly moments goes on forever. Living broken, hearts behind. Turn the wild with the power to make. nazwana chicagowską, pewnie od miejsca powstania demówka utworu Mystify. Łapię się na tym, że ta wersja podoba mi się znacznie bardziej od finalnej, szczególnie, że linie melodyczne w refrenie wyśpiewane są przez Michaela Hutchensa znacznie lepiej niż na finalnym tak zwanym produkcie, ale być może to tylko moja opinia. I jeszcze jedno nagranie archiwalne. Tutaj dołączono do oryginalnego albumu tylko jeden dodatkowy dysk, choć słowo tylko być może jest nieco dyskusyjne, bo znajdziemy tu zarówno 3 sesje dla programu Johna Peela w BBC i koncert grupy Roxy Music z sierpnia roku 1972. A jak to u Johna Peela? Utwory, które w wersji oryginalnej miały 3-4 minuty, rozciągają się czasem 2 razy. To wówczas jeszcze debiutanci. Pierwsza płyta dopiero się ukazała, a oni u Johna Peela grali jeden z utworów w wersji przedłużonej o bodajże 2,5 minuty. Roxy Music, reedycja ich albumu debiutanckiego w poszerzonej o drugą płytę wersji. Brakuje niecałych 12 minut do 16. Trzymam w ręce płytę firmowaną przez Darka Malejonka, jego Maleo Reggae Rockers i zaproszonych gości. Wśród wykonawców Katarzyna Groniec, która niedługo wyda swoją autorską płytę, a tu zaśpiewa nam na albumie Panny Sprawiedliwie Tęsknota. Katarzyna Groniec. Na zakończenie dzisiejszego magazynka duet Ruins, First Aid Kit. Tak nazywa się zespół z albumu Ruins. Zagramy nasz ulubiony ostatni utwór, drugi, o ile pamiętam, w tym programie. Do usłyszenia. Each and every breath we take, a step towards death, and the moon is pale. And we might have seen something, but we ain't seen nothing yet. And I may have dreamt it, or it may have happened when I stood right here, waiting for a sign for me to walk away. But I gave in so easy, of the shit that I pull. They say, why do you love those who turn you into a fool? Why do you let them get to you? You should have been running when you chose to stay. Now I feel so far away from the person I once was. I thought love was enough. You can tell yourself so many things, and nothing has to be true. Did you wake up last night? Last felt like you were home. Since you last felt like you were home, oh, I thought you were home. Augustowskie noce zimą? A jakże? Krakowskie trio Hard Times i jego nagrania z albumu zatytułowanego 7. Najlepsza bluesowa płyta ubiegłego roku w wydaniu koncertowym. Na żywo z Augustowa. Zrób jeszcze krok, a zobaczysz, że nie jestem całkiem zły. Po czym wracasz znów do swoich innych sześciu żyć. Transmisja koncertu w audycji Bielszy odcień bluesa już dziś, tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy